Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın merhaba. Ali Bey, merhaba. Evet, oldukça kaotik bir dünya ortamında yayın yapmaya çalışıyoruz işte naçizane. Bu herhalde son durumlardan başka bahsedecek bir şey olamaz yani. Evet. Yani nereden geldik sorusunu sorarak başlayalım izin verirsin. Yani, estağfurullah tabii. Komşularla sıfır sorun. Evet. En önemli şeyimiz o. Başlığımız oydu. Sonra bölgeye, Orta Doğu'ya İslam dünyasında rol model olma. Değil mi? Başlık da o. Erdoğan evet. Bölgeli dedi. Rol model. Komşularla sıfır sorun. İslam ülkesi ve laik ülke olarak ılımlı İslam vesaire, yeni muhafazakarlık, yeni Osmanlıcılık, bölgeye rol model olma. Sonra enerjide bölgesel merkez olmak. Kilit, anahtar rol üstlenen ülke pozisyonu. Ve tüm bunlardı sıfır sorunla başlayan bölgede bir güç olmak, rol model olmak. Bunlar çok konuştuk ama gelinen nokta bugün vahim bir duruma işaret ediyor. Evet, sizin yani şeyde zaman zaman üzerinde durduğunuz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin programında da gerek iç politikada gerek dış politikada çok net ve demokrasiyi, barışı, huzuru savunan gayet kuvvetli ve herkesin de yani kimsenin de katılmazlık edemeyeceği güçlü satırlar vardı. Bunların her birinin tamamen tersine dönmüş olduğunu da görüyoruz yani. Evet. Yani bu arada Avrupa Birliği perspektifi. Evet. Yani temel şey. Buna uygun dönüşümler. Ama son 3 senedir özellikle de yönünü kaybetmiş bir ülke olarak önce görüldü. Yani Avrupa Birliği sürecinde ilerleme kaydedilemedi. İsrail bölge politikalarında NATO ve müttefiklerle, Birleşik Devletlerle yaşanan sorunlar ki Obama ilk ziyaretini Türkiye'de yaptı. Türkiye parlamentosunda konuşmuştu. Ve gelinen noktada Putin'e NATO'yu şikayet eden Şanghay örgütüne girme için girişimde bulunan yönü açısından 1990'ların sonu 2. yüzyılın başındaki Türkiye'de derin devlet politikalarının ifade ettiği eksene yöneliş. Yani bir yönsüzlük, içeriksizlik, kibir, içerideki kibir dışarıya da yansımıştı. Hatırlarsınız bu 1900 sonrası Adriyatik'ten Çin Denizi'ne Özal'ın da Süleyman Demirel'in de dillendirdiği bir proje vardı. Bunun çok ötesine giden bir pozisyon AK Parti ortaya koydu. Ama bulunduğu pozisyonla çakışan bir şeye işaret etmiyordu. Ve gelinen noktada Suriye meselesinde ben hiç yanlış hatırlamıyorsam Davutoğlu'ndan şöyle bir şey duydum. Biz diyor 70 kez ben bizzat Esad'la görüştüm. Ama ikna edemedim. Yani Esad'la ortak basın toplantıları, bakanlar kurulları, tatiller, AVM açılışları dan gelinen nokta Esad'ı düşürmek için El-Kaide, El-Nusra, IŞİD ve benzeri örgütlere yardım ve bu süre içerisindeki sınır boylarında hem Esed'i hem de Kürtleri def edecek derecede bu kanlı muhalefet ya da dünyanın görüp görebileceği en kanlı örgütlere yardım iddialarıyla donatılmış ve bunların kanıtlandığı bir son bizimdir. Dünyanın bilinmesi, müttefikin işte Birleşik Devletler Başkanı'yla herhangi bir görüşüm yok. Avrupa'nın işini belli. Yani dönsüzlük, yanlış yönler ve yalnızlık ve sonuçta güney sınırımızda eskiden Kuzey Irak'ta yerleşen Kürt gerillalarından dinlen nokta bütün sınırda bir İslam devleti projesi altında dünyanın en kanlı, en şiddet içeren örgütüyle baş başa kalmış bir ülke ve bu arada 1 milyona yakın, hep böyle yuvarlıyoruz çünkü resmi rakamları bilmiyoruz, bir göçmen var. Ülkemizde köprü olarak kullanan IŞİD ve benzeri örgüt militanlarının neler yaptığı konusunda bilgi sahibi değilsiniz. Evet. Yeterince. Dolayısıyla kaotik ortam Türkiye'nin tarihinde hiçbir zaman sınırlarında yaşamadığı bir durumla karşı karşıya. Evet Ali Bey, bir şey sormak istiyorum bu noktada. Evet. Yani aslında bana kalırsa bu konsolosluk saldırısı, daha doğrusu rehin alma durumu Türkiye'nin Irak'taki şu andaki halinin bir mikrokozmosunda oluşturuyor. Şey diye soruyorum ben. Bu kadar mı habersizlerdi? İçeride 8 aylık çocuk bırakacak kadar bir anda gelişen bir olay mıydı? Hiçbir istihbarat çalışması yapılmadı mı bu bölgede? Musul gibi bir bölgeden bahsediyoruz. Sadece Türkiye'nin temsilciliği var. Ticaretin de Irak'taki en yoğun olduğu bölgelerden bir tanesi. Ve çıkarma yapılması da öngörülüyor yakın günlerde. Evet, yakın günlerde ticari bir evet, ticari çıkarma bir heyet gidecekmiş. Bir diğer taraftan baktığınız zaman gelen haberlerde IŞİD'in çok az bir militanla oraya gittiği, oradaki insanların, halkın bir şekilde ayaklandığıyla alakalı gelen bilgiler var. Türkiye'deki istihbarat çalışmaları bu konuda bir haber miydi? Tamamen bir haber miydi? Yüzünü tamamen Türkiye'ye dönmüş haldeler miydi diye soruyorum ben şimdi mesela kendime. Yani hiçbir şeyden haberleri yok muydu? Bu kadar zayıf bir durumda mıydı mesela Irak'ta? Bu olaylardan başlamadan bir hafta öncesinde büyük bir çıkarma yapacağız Musul'a. Her şey gayet normal diyebilecek kadar durumdan bir haber miydi istihbarat çalışmaları teşkilat aynı zamanda? Burada yani şu manzara istihbarat çalışmalarının gerçekten vahim durumda olduğunu gösteriyor. Yani şimdi siz şöyle bir durum, bundan kaç, 2 ay önce mi 3 ay önceydi değil mi? Tırlara el koyan jandarma ve bu konuda da, savcı şu anda nerede olduğu belli değil ve paralel devlet ajan ilan edildi. Ve bu tırların komşu ülkedeki dost muhalefete gittiği, silahlar içinde bu silahların ortaya konduğu iddia edildi ve bunu yapanlar vatan hainiyle suçlandı. Şimdi siz komşu ülkedeki muhalefete yardım mekanizmanız ve yardım kişiler konusunda ve onun liderleri, onun elemanları ülke içerisinde eğitilmesi, lojistik destek verilmesi, hastane yardımı, ilaç yardımı, silah yardımı gibi pozisyonlar içerisindeyseniz istihbaratınızla ilişkin yanılsamalar yaşamanız doğal. Tabii şunu da söylemek lazım. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı denilen kurum, yapı kuruluşundan itibaren sorunlu bir örgüt. Bütün Soğuk Savaş döneminde, darbeler süreçlerinde ama son dönemde açıkçası başbakanın özel kalemi gibi çalışan bir örgüt haline geldi. Yani bu istihbarat örgütünün bu 10 yılda son dönemde ne tür değişimler yaşadığını çok iyi bilmiyoruz. Ama sorunlu bir teşkilat, daha da sorunlu olduğu muhakkak. İkincisi, benim gördüğüm kadarıyla IŞİD'in Musul yolsuzluğu ele geçirmesi sadece Türkiye açısından, Türkiye Kürtler de apansız yani, mesela KDP ve Barzani Kürdistan özel bölgesi açısından da öngörülebilir bir durum yok. Onlar da şey olmuş durumda yani, böyle bir duruma karşı bir refleksleri daha önceden geliştirilmiş değil. Baktığınız takdirde yani aslında şöyle bir manzara karşısına çıkıyor. Hem böyle bir rehine olayı var, hem sanki bir bölgede kızamık salgını var, bir karantinaya alınmış gibi burdum duymazlık havasında bir hükümetle karşı karşıyayız. Yani sizin orada topraklarınız olarak kabul edilen elçiliğiniz, işgal ediliyor. Evet. 80 kişi de rehin ve siz Rize'de çay içiyorsunuz. Ve bakanlık sözcüsü müsteşar yardımcısı bu bir şey olayı değil diyor. Rehine alma olayı değil. Diyor. Evet. Bakan yardımcısı, yani, Dışişleri Bakan Yardımcısı, müsteşar yardımcısı değil. Naci Koru, Dışişleri Bakan Yardımcısı konuşmuş. Hüseyin Koru'nun kardeşi olan evet. Kişidir. Dışişleri evet, Bakanı evet, da Irak'ta kaos varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor diyor. Yani eğer yani çok acayip, eğer rehin alınsaydı oturulur pazarlık yapılırdı, karşılığında bir şey istenen insanlar yok demiş ki bir yani Dışişleri Bakan Yardımcısı böyle söylüyor ama Başbakan da fazla şey yapmayın, pazarlığı bozarsınız anlamına gelecek sözler söylüyor. İnanılmaz bir çelişki var yani arada, artık tel tel dökülüyor ve lütfen fazla da yazıp çizmeyin diyor basın mensuplarına, medyaya ki halledebilelim diyorlar. Yani rehin alınmadığına göre ve sayı konusunda da bir dışişleri 49 kişiden bahsediyor. Aralarında 8 aylık bir çocuğun da bulunduğu ve koruma yani özel harp dairesi elemanlarının da bulunduğu. Öbürü başbakansa 100 kişiden bahsediyor, 100 civarında. Ve Dışişleri Bakanı her şeyin üstüne bence günün ve belki de haftanın sözü olabilecek bir şekilde Irak'ta kaos varmış gibi yansıtılıyor demiş. Yani şimdi gerçekten söz söylemede insan zorlanıyor. Yani söylenecek bütün sözler söylendi. Yani bir araba, bir kamyon, daha önce de bu benzetmeyi yapmıştık ya, yaparız hep. Yani freni patlamış bir şekilde gidiyor. Kullananların nereye doğru gittikleri konusunda umurlarında değil. Hız sarhoşluğu içindeler. Ve işin şeyi, bu kamyonun kasasında %43 var. Evet. Mesele yani bu kamyonun kasasındaki %43'ü kazasız belasız sağlıklı sağ salim indirebilip bir çözüm yaratabilme hususu. Dış politikada bu yönde. İç politikada yenilen nokta, bakın hala komisyona adam vermediler. Yolsuzluk komisyonu. Ha, oradan bir sonuç, bir şey çıkacak mı? Ama komisyon vermiyor, baltalanıyor. Evet. Yani dış şeyi de bir kez daha şöyle çok kısaca özetlersek bir karikatür ötesi bir durum var. Yani İran rehine krizi diye adlandırılan bu 1979 ile 81 arasında 444 gün süren bir olaydan sonraki en büyük belki de dünyadaki rehine krizine, rehine falan yoktur diyorlar. Öte yandan Suriye'nin doğusundan Halep'ten şeye kadar Musul'a kadar uzanan binlerce kilometrelik bir cephede, cephede değil de alanı kontrol altına almış olan Sünnilerden bahsediliyor. Bir yanıyla böyle bütün haritaların yeniden değiştiği, Irak'ın başkent Bağdat'ın ve Musul'un bombalandığı haberleri ve 1700 kişinin kurşuna dizildiğine dair haberler ve fotoğraflar, korkunç fotoğraflar. Ve kaos gösteriliyor. Ve burada bir kaos yoktur deniyor. Bir de çok önemli bir haber. IŞİD örgütünün Niğde'de bir astsubayla polisi şehit eden IŞİD militanlarının iadesini istedikleri öne sürülüyor diye T24'ün haberi vardı. Ve yeni MİT yasasına göre bir türlü iptal davasının açıldığı haberini de alamadığımız yeni MİT yasasına göre de takas edilebilirmiş 6532 sayılı yasayla. Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlü bulunanlar milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine Adalet Bakanlığı'nın teklifi ve Başbakan'ın onayıyla başka bir ülkeye iade edilebilir veya başka bir ülkede tutuklu veya hükümlü bulunanlarla takas edilebilir diyor yeni kanunda. Ve işte sizin de sözünü ettiğiniz Niğde'de 20 Mart'ta takside bulunan ve kimlik kontrolü yapılmak istenen Çendrim Ramadani Benjamin Şu ve Muhammed Zekjiri adlı IŞİD militanları bir astsubayla polisi öldürmüş. 8 askeri de yaralamıştı. Bunların takasından Ramadani de mahkemede ifade vermeyi reddedip ifade vermem hepiniz müşriksiniz. Jandarmayı öldürerek sevap işledim demişti. Bunların takasından bahsediliyor. Bu savaş durumu olarak geçiyor değil mi? Rehinelerin takası ya da ellerindeki esirlerin takasıyla alakalı olarak durum. Yani savaş durumundadır. Daha önce bununla benzer bir durum yaşanmış mıydı Ali Bey? Hiç hatırladığınız böyle bir durum var mı? Yoksa şehit yani hukuktan legal olarak, bildiğimiz yok ama soğuk savaş sularında ajan takasları olduğuna ilişkin şeyler vardır yani. Ama bunlar ancak daha sonra yazılan şeylerde çıktı benim bildiğim. Bir de Kurtuluş Savaşı sırasında esir takasları vardı. Evet. Bir de Kıbrıs savaş halinde. Savaş yani. Halinde. Savaş halinde. Bir de Tahran'dan sonra da işte bu gene savaş halinde. Irak'ın ilk işgalinde 2003'te bu Türk subaylarının başına tezkereden sonra çuval geçirmeleri olayı vardı. Ben en önemli vahim şeyleri bunları hatırlıyorum. Ve bu durumda tabii hala sakin olun. Ve hiçbir şey yok, yazmayın çizmeyin diyen bir başbakan, orada şey mi varmış, kaos mu varmış, nereden çıktı diyen bir Dışişleri Bakanı var. İnanılır gibi değil yani. Şimdi bütün bu manzara yani zaten bütün Suriye meselesi başladığından itibaren Suriye muhalefetini analiz etmiş bir Dışişleri Milli İstihbarat Teşkilatı yoktu. Suriye'yi son 3 yılda öğrenmeye çalışıyor Türkiye bürokrasisi, siyasi aranası, bence sivil toplum örgütleri, think tankler filan. Yani biz güneyi komşularımızda 80 yıl ilgilenmedik. Yani hep o örneği veririm. Yani Arapça bilen Dışişleri Bakanlığı'nda personel yoktu. Evet, Yaşar Yakış'ın da son olarak söylediğine göre zaten Arapçası da Kur'an Arapçası konuşan bir iki kişi varmış. Onun da hiçbir gündelik modern Arapçayla alakası olmadığı için anlaşmak için IŞİD'le falan konuşmak için de tercüman kullanmak zorundaylarmış mesela. Böyle bir durum da var. Yani Suriye muhalefeti işte Türkiye'de onlarca toplantı yaptı. Türkiye önce Suriye muhalefeti. Ha bunda Batı da bu süreci çok iyi algıladı mı başta? Hayır, onlar da işin içinde radikal İslamcıların bulunduğu grupları hemen fark edemediler. Ama daha sonra fark ettiğinde Türkiye'de Atalan Üsküdar'ı geçmişti. Ve yani insanı bakın Reyhanlı patlamasından sonra başbakanın söylediği laf 75 Sünni vatandaşımız öldü. Evet, ya. Bu da çok önemli bir... Yani şimdi burada siz yani şimdi neye dönüyorsunuz? Yani İran'la işbirliği yapıyorsunuz. Yakında Esad'la yani zaten bu böyle öyle bir şey ki öğleden evvel kahvaltıda beraber olanlar akşam yemeğinde birbirini vuruyorlar. Yani çok çabuk ittifaklar ve düşmanlıklar değişebilen bir bölge. Şimdi Kürtler KDP ile Rojava Kürtleri çatışıyordu. Yani işte kimisinin geçen aylarda Barzani'ye Esad mesaj gönderiyordu. İşte PYD'ciler İran'la o zaman işbirliği yapıyordu. Yani öyle bir bölge ki hem Sünni Şii dengesizliği çatışması tarih boyunca bu şiddet ve çatışma ola gelmiş. Hem bölgede etnik ve dini farklılıkların çok fazlalaşması ve bunun iç içe geçmesi nedeniyle son derece sorunlu bir bölge ve bu sorunlu bölgede Türkiye bir oyun kurucu rolünde sözde başladığı oyunu yüzüne gözüne bulaştırmış ve gerçekten bu kötü manzaradan da bir sorumlu durumda. Nitekim bundan dolayı yani ABD, NATO, AB gibi yapılarla aralarında bir mesafe doğmuş durumda. Ve bu ülkeler, özellikle Birleşik Devletler, Türkiye politikaları açısından yeni çerçeveler, egzersizler yapmaya başladılar. Daha mesafeli bir duruş. Yani Türkiye değil, Erdoğan yönetimine daha mesafeli bir duruş şey yapıyorlar. Ve Erdoğan Batı için güvenilir, yani Batı için değiliz aslında. Güvenilir bir aktör değil. Yani aslında Erdoğan kimler için güvenilir bir aktör dünyada? Yani şu haliyle bilemedi. Bu hükümet ve lideri kimler için güvenilir? Güzel soru. Evet. Zor. Bizim çalıştığımız yerden çıkmadı bu. Biraz soru. Çalışalım ama yani devam edebiliriz istiyorsanız. Ama bir de şöyle yani, Ali Bey çok özür diliyorum. Evet, tekrar Irak üzerine çekmeye çalışacağım ben konuyu. Şöyle bir durumdan da bahsediliyor. Yani bir anda ortaya çıkmadı galiba IŞİD. Daha öncesi de vardı bunun. Biz Açık Gazete'de her gün, neredeyse her gün Irak'taki patlamaları aktarmaya çalışıyorduk. Nerede hangi ölümler gerçekleşti diye. Yani elimizden geldiğince bunu aktarmaya çalışıyorduk ve gelen bir dalga vardı. Ama bu dalganın sebebi gazetelerin bu haberleri içine alan küpürlerinde yer almıyordu ya da internet sitelerinde yer almıyordu. Şimdi baktığınız zaman mesela Kerry de aynı şekilde konuşmuş. Tony Blair de aynı şekilde konuşmuş. Herkes Nuri El Maliki'yi mezhep ayrılıklarını körüklemekle suçluyor. Daha önce bu görülmedi mi? Bu nokta görülmedi mi? Şimdi Türkiye ya, açısından baktığınız zaman da aynı durum söz konusu. Ya ama bunlar aslında ne ektiysen onu biçiyorsun Amerika Birleşik Devletleri açısından. Hı. Yani Saddam'ın devrilmesi sonrasındaki yapılanmanın sonuçları karşımıza çıkıyor. Yani Sünni hatırlarsın, yani Irak tarihi boyunca azınlıktaki Sünniler tarafından yönetildi. Bazı rejimde evet. Bazı rejimde. Öbür tarafta da tersi oluyordu. Azınlıktaki Şiiler Suriye'yi yönetiyor. Böyle bir garip bir Birinci Dünya Savaşı, bir İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılanmalar var. Neyse. Şimdi burada Saddam güçleri radikalleşmesi dedikleri bir süreç yaşandığı belli. Ya da ittifaklar içerisine giriyorlar. O yüzden IŞİD'in ittifak ettiği gruplar, yani mesela Baas rejimi İslamcı mıydı? Hayır, sekülerdi. Evet. Dolayısıyla Baas'ın elemanları, militanları, kadroları aslında temelde IŞİD'le yan yana gelmesi mümkün olmayan kesimler. Zaten Irak'ta hiç işgalden, istiladan önce bir tek unsur bile yoktu. Yani IŞİD onların hepsini keserdi yani. Evet. IŞİD demokratik yani ve layık olduğu için Suriye'deki muhaliflere karşı savaşıyordu zamanında. Evet. Yani öyle bir şey ki şimdi bu IŞİD'in de sürdürülebilirliği bu açıdan, yani neye dayanıyorsun? 8-10 bin kişilik güçle ele geçirmek, Maliki'nin ordusunun kaçması gitmesi, ama bir taraftan da belli ki Sünni Arapların ve Sünni Arapları destekleyen ülkeler, onlara destek veren Suudi Arabistan, Katar gibi ya da Türkiye gibi, ya da Türkiye gibi dediğin gibi Sünni 75 vatandaşım öldürüldü diyor başbakanın. Olaya bakar mısın? Evet. Yani başbakan ayrımcılık yapıyor. Ve bu konuda diyor ki yani IŞİD'e destek, Rojava'ya TYD'ye ölüm. Bu yapılmadı mı? Ha? Evet. TYD olmasın, IŞİD olsun denmedi mi sınırımda? Yeğlenmedi mi bu? Aynen. Böyle bir pozisyon gidilmedi mi? Yani üzüldü. Ne yapayım ben, Kürtler olmasın, Kürtleri birbirine düşüreyim politikası izlenmedi mi? İzlendi. Senin uçağını düşürdü adam. Hatırlayın yani neler, iki tane sınır patlamalarında 100 küsür kişi öldü. Sınırın elek gibi geliyor geçiyor. Sınır boylarında Kürtler olmasın yeter ki, ama radikal İslamcılığı olabilir. Yeter ki bunlar Şii yönetimini, eski dost kardeşin Esad'ı devirsinler. Yani o kadar fesfaili bir politika güdüldü ki. Yani bunu muhafazakarlıkla, bunun İslamcılıkla, ılımlısıyla, bilmem neyle ilişkisi yok. Bunlar gerçekten çökük durumdalar. Nitekim yani bu konu, bu hat nedeniyle başladı AKP'nin yıpranma süreci. Suriye batağı AKP'nin aşama aşama pozisyonunu, dünyadaki kredibilitesini bitirdi. Adı astı yok yani. Bugün dünyada ticari ilişkiler nedeniyle sürüyor. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi gözden çıkaramaz. Erdoğan'ı ayakta bulunduğu süreç içerisinde AK Parti'yi başka bir partiyle gelmesini isteyebilir. Ama Ukrayna, yukarıda Ukrayna var, aşağıda Suriye var. Türkiye'ye fonların gelişi, yok efendim işte bir takım batı şeyleri, yatırımlarının, kısa vadeli sermaye hareketinin oluşu kesilmiyor. Hem sermayenin kar gördüğü zaman gelişi hiçbir zaman kesilmez. İkincisi, gerçekten Türkiye'nin kaotik bir ortam içerisinde girmesi dünya açısından ne demek? Yani Türkiye şu anda Tel Afer, Musul, Kerkük, Felüci gibi bir Urfa, Antep, Mardin, Diyarbakır, Malatya'da bunlar yaşansın. Evet ve maalesef yani süreyi de bitirmek üzereyiz ama Urfa demişken viran şehirde de kuraklık yüzünden sizin de çok iyi bildiğiniz, ilgi alanınıza girdiğini bildiğim bir şey de onu söylemek istedim. Radikal'den bir haber bu. Kuraklık ve elektrik kesintileri nedeniyle tarlalarını sulayamadığını söyleyen köylüler yolu kapatmak istemişler ama ağır bir toma saldırısıyla karşı karşıya kaldılar ve 25 kişi de gözaltına alındı. Hatta arbede sırasında yol kenarındaki buğday ve arpa ekili tarlada çıkan yangın da ancak tomanın su sıkmasıyla söndürülebilmiş. Böyle bir çok uğursuz bir gelişmenin de haberi var. Bu meselenin Türkiye'nin iç politika üzerindeki etkilerini de konuşabiliriz diye dün konuşmuştuk. Bunun etkileri muhakkak olacak ve dikkatinizi bir şey çekeceğim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir konuşmuyor türlü bu konuda. Hayır, bir şey yok. Evet, hiç. Bir, derin bir şey var bu konuda. Bu bunun Türkiye'deki Kürtler bir politikası üzerine, genel olarak bölgedeki Kürtler üzerine etkileri neler olur, bunları önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bölge ülkeler, bölgede yaşayan halklar üzerine. Ama yani IŞİD de homojen bir, daha doğrusu IŞİD Sünni ittifak, IŞİD'le de sınırlı çok değil. Uzun süre ittifak halinde kalması mümkün değil. Yani Saddam'ın kızıyla IŞİD liderinin yan yana olması pek sürdürülebilir bir durum değil. Evet. Peki burada yani kalacağız ama bunu çok konuşacağız zaten daha maalesef. Konuşmak zorunda kalacağımız şeyler daha başı maalesef. Evet, peki çok teşekkür ederiz Ali Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.